Няма стоплен за винаги дом и уют защитен от тапети. Има обич, влязла с взлом. Има устни, сладостно слети. Бързо всичко изтива след нас. И до вчера топлите вещи лъхат зло на обида и мраз. Безполезно и тъжно вечни. Ти си пеха в теб и в мен. И беда моя сън не научи. Неизбежно това ще се случи. Аз си знаех, че някой ден неизбежно това ще се случи. Ти си пеха в теб и в мен, и в мен. И беда моя сън не учи. Аз си знаех, че някой ден неизбежно това ще се случи. Аз си знаех, че някой ден неизбежно това ще се случи. Няма стоплен за винаги дом и уют защитен от тапети. Има обич, влязла с взлом. Има устни, сладостно слети. Бързо всичко изтива след нас. И до вчера топлите вещи лъхат зло на обида и мраз. Безполезно и тъжно вечни. Ти си пеха в теб и в мен. И беда моя сън не учи. Аз си знаех, че някой ден неизбежно това ще се случи. Аз си знаех, че някой ден. Беда моя сън не учи. Аз си знаех, че някой ден неизбежно това ще се случи. Аз си знаех, че някой ден неизбежно това ще се случи. Беда моя сън не учи. Аз си знаех, че някой ден неизбежно това ще се случи. Аз си знаех,